artysty Wawelem. Spójrz na wzgórze jego oczami. Wystawa czynna do 21 lipca. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 28 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Ukrainy rozmawiali o tym, jak rozwiązać kryzysową sytuację rolników obu państw. Za chwilę podsumowanie międzyrządowych konsultacji. Sąd zdecydował o aresztowaniu trzech podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę przed świętami. Za chwilę sprawdzimy, jak nie dać się oszukać. Posunęliśmy się o krok do przodu w kwestiach rolniczych, mówił Donald Tusk po zakończeniu rozmów z premierem Ukrainy i jego ministrami. W Warszawie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Denis Szmyhal przedstawiał propozycje rozwiązania spornych kwestii w zakresie importu zbóż. Mówił też o tym, jak ważne dla jego kraju jest to, by granice nie były blokowane. Donald Tusk podkreślał, że szukamy dobrych rozwiązań dla obu stron w kwestii rolnictwa. Zaznaczył, że jesteśmy o krok od tego, by produkty rolne z Rosji i Białorusi zostały przez Unię Europejską obłożone cłem w wysokości 50%. Przyznał jednak, że trudne tematy w naszych relacjach występują, ale ważne jest to, że ze sobą rozmawiamy. Nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby podważyć naszą przyjaźń, naszą solidarność. Premier Denis Szmyhal zapewniał, że ukraińskie ziarno nie trafia do Polski. Powiedział, że Kijów wprowadził procedurę weryfikacji czterech produktów: kukurydzy, rzepaku, słonecznika i pszenicy. Bez licencji ich eksport się nie odbywa. My obecnie takich pozwoleń nie wydajemy. Będziemy je wydawać jedynie po uzgodnieniu z polskim rządem. Polskim urzędem. Ukraiński premier mówił także o blokadach przejść granicznych z Ukrainą. Poinformował, że Ukraińcy wystąpili o przepuszczanie przez blokady nie tylko transportów z bronią, ale także cystern z paliwem. Relacjonowała Sylwia Białek. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich jest ksiądz Michał O., prezes Fundacji Profeto. Wiceprezes sądu Grzegorz Krzysztofiuk poinformował, że powody decyzji o aresztowaniach są trzy. Obawa matactwa procesowego, obawa ucieczki i surowa kara, jaka ma grozić podejrzanym. Jak wspomniałem, postanowienia są nieprawomocne, podlegają oczywiście zaskarżeniu. W terminie 7 dni strony mogą wnieść na te postanowienia zażalenia. Ksiądz Michał jest jednym z 5 zatrzymanych we wtorek osób w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wszyscy usłyszeli wczoraj zarzuty związane przede wszystkim z wypłaceniem 66 milionów złotych dotacji dla fundacji, która nie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych, aby otrzymać środki. Prokuratura wystąpiła także o areszt wobec 2 urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym byłej dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Policja apeluje, by w czasie przedświątecznych zakupów pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu portfela, dokumentów i telefonów komórkowych. Funkcjonariusze zwracają uwagę, aby rzeczy umieszczać na przykład w wewnętrznych kieszeniach ubrania, by nie kusiły złodziei. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach powiedziała, że pośpiech i roztargnienie mogą nas zgubić nie tylko podczas zakupów. Pośpiech, przemieszczaniu się. Pamiętajmy o takich podstawowych zasadach. Zapinamy pasy bezpieczeństwa, zwłaszcza pamiętamy o zapinaniu dzieci w fotelikach. Nawet jadąc drogą gruntową, gminną, często zdarzają się kolizje ze zwierzętami. Wyskoczy nam sarenka, łoś, dzik, nagłe hamowanie. Niezapięte dziecko w foteliku w momencie hamowania może ważyć nawet kilka ton i może dojść do najtragiczniejszego możliwego scenariusza. Wybija swoim ciałem szybę, wypada i ginie. Barbara Jastrzębska zachęciła też do rozmów podczas rodzinnych spotkań, zwłaszcza z seniorami, o zagrożeniach oszustwami typu na policjanta czy na wnuczka. Pierwsze pokojowe marsze wielkanocne przeszły przez niemieckie miasta. W całym kraju zgłoszono ich ponad 100. Będą odbywały się codziennie do poniedziałku wielkanocnego. Erfurt otworzył listę tegorocznych marszów wielkanocnych. Przez stolicę Turyngii pod hasłem Stop wojnie przeszło ponad 100 osób, głównie z organizacji lewicowych i kościelnych. Podobnie było we Fryburgu w Badanii-Wirtembergii i pod berlińskim Königs Wusterhausen. Do końca Wielkanocy codziennie gdzie indziej będą odbywały się podobne demonstracje. Na największych spodziewane są 1000 ludzi. W związku z agresją Rosji w Ukrainie i wojną w Strefie Gazy tegoroczne zgromadzenia mają być trochę liczniejsze niż w poprzednich latach.

Dla nas inwestycje w najmniejszych miejscowościach są tak samo ważne jak te w Warszawie czy Krakowie. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Niektórzy chcą przekreślić Polskę lokalną na rzecz wielkich ośrodków miejskich. Polska nie może zmierzać trzecią drogą. Drogą chaosu, zamieszek i niepewności. Polska potrzebuje drogi prowadzącej do spokoju, odpowiedzialnych decyzji i zrównoważonego rozwoju. Zaczynając od najmniejszych gmin, po wielkie miasta wojewódzkie. Poprowadź Polskę bezpieczną drogą. W wyborach samorządowych wybierz listę numer 1. Wybierz Prawo i Sprawiedliwość. Polska jest jedna i dobrze to wiemy. Dla nas inwestycje w najmniejszych miejscowościach są tak samo ważne jak te w Warszawie czy Krakowie. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Niektórzy chcą przekreślić Polskę lokalną na rzecz wielkich ośrodków miejskich. Polska nie może zmierzać trzecią drogą. Drogą chaosu, zamieszek i niepewności. Polska potrzebuje drogi prowadzącej do spokoju, odpowiedzialnych decyzji i zrównoważonego rozwoju. Zaczynając od najmniejszych gmin, po wielkie miasta wojewódzkie. Poprowadź Polskę bezpieczną drogą. W wyborach samorządowych wybierz listę numer 1. Wybierz Prawo i Sprawiedliwość. Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość. Wybory samorządowe 2024. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik, a w tej godzinie chcemy przypomnieć Państwu reportaż zatytułowany Portret matki autorstwa Anny Kaczkowskiej. Dokument ten o synowskiej miłości i o potrzebie artystycznego ocalenia tej więzi dostał 15 lat temu nagrodę główną Grand Prix prezesa Polskiego Radia za najlepszy reportaż roku. Ale zanim go wysłuchamy, zapraszam jeszcze na krótką rozmowę z bohaterem tego obrazu. Wieczór w Trójce. Naszym gościem jest pan profesor Stanisław Baj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się serdecznie. Panie profesorze, tak jak przed chwilą zapowiadałem, wracamy do reportażu z 2009 roku. Portret matki pani Anny Kaczkowskiej. Najpierw zapytam o jakieś refleksje, wspomnienia na temat premiery i pracy nad tym reportażem. Pani Anna Kaczkowska, myślę, że ponad rok realizowała ten reportaż w sobie właściwy sposób, bardzo dyskretnie, ale z taką wielką potrzebą zarejestrowania właśnie tego tematu, który malowałem, czyli matki i ostatecznie jakby osoby matki, od której wzięły się te moje inspiracje artystyczne. Okazało się, że powstał znakomity reportaż. Ja odsłuchawszy jego pierwszą, nieco dłuższą wersję, byłem po prostu wzruszony, także trudno jest mi nawet o tym mówić, ale okazała się to być robota dziennikarska, no najwyższej próby, dlatego ten reportaż potem był na Prix Italia. Panie profesorze, zaczął pan od ważnego moim zdaniem tematu, od czasu. Czas, jaki pani Anna poświęciła na pracę nad tym reportażem, jak i czas w pana twórczości. Mam na myśli tutaj cykl poświęcony rzece, czy cykl poświęcony pana mamie. To też jest przegląd, spojrzenie poprzez upływający czas, czy w formie portretów, czy w formie obrazów, ilustracji tej rzeki. Więc myślę, że czas po prostu jest konieczny do tego, żeby o czymś w dobry, dokładny, odpowiedzialny i z prawdziwym uczuciem sposób opowiedzieć. Oczywiście, jeżeli chce się w sposób jakościowo najlepszy, najwłaściwszy i bardzo prawdziwy, no to właśnie niespiesznie, ale spotykając niejako również po drodze pewne przestrzenie, które są jakby dookoła. I tutaj pani Ania wykorzystała to w sposób znakomity, ale też i trafiła na czas, dla mnie szczególny, dla mojej siostry Kazi, kiedy mama już była w takim osobnym, zdrowotnym stanie. Ja malowałem rzekę, ale też i w sposób taki jakby nawet niepokojąco dla mnie oczywiście chciałem zanotować to, co nieuchronnie się zmienia, nieuchronnie upływa, tak jak rzeka, jak życie po prostu. Bo mamę malowałem już od wielu lat z prostej, acz bardzo takiej dramatycznej też przyczyny, mianowicie odchodzili moi sąsiedzi, skromni ludzie, którzy mieszkali wokół naszego domu, sąsiedzi, których po prostu chciałem w jakiś sposób za pomocą malarstwa jakby utrwalić, zatrzymać ich byt, ich życie na tej ziemi za pomocą właśnie malarstwa. I jak zaczęli odchodzić, została mi moja mama. I to był najtrudniejszy temat w moim malowaniu. Dlaczego? Dlatego, że mama, najbliższa osoba, którą darzy się największym uczuciem, mama, która po prostu miała ciągle takie łzy, które wynikały właściwie z milczenia na twarzy. I to takie były, te łzy to były takie kamienie, może kamienie szlachetne jej najgłębszych uczuć. I ja w tym wszystkim jakby chciałem właśnie za pomocą tego, co chyba najlepiej lub może najbardziej chcę robić, czyli malowania. Próbowałem to po prostu w jakiś sposób utrwalić, zatrzymać łącznie, albo nawet przede wszystkim z czasem, w którym mama się znalazła właśnie w tej chorobie. Panie profesorze, w moim odczuciu, w każdym tym portrecie pana mamy widać to wielkie, ogromne uczucie. Z drugiej strony to przemijanie i ta rzeka. Niech mi pan, panie profesorze, powie, czy to dobra analogia, że ten cykl portretów mamy, która się zmieniała na tych portretach. Raz ona jest Madonną, a na drugim starszą, zmęczoną kobietą. Widać ten upływ czasu, widać zupełnie inne nastroje. Czy to też się przeniosło na portretowanie z jednego tego samego miejsca rzeki, Bugu, który za każdym razem wygląda inaczej? Z pewnością tak, ale tak jak powiedziałem, pewne kwestie w malowaniu u mnie pojawiają się w sposób taki intuicyjny, ale zwykle mam gdzieś jakby w perspektywie taki ten element, który byłby najbardziej jakby prawdziwy, jeśli chodzi o tą codzienność życia, o tą chwilę, w której jesteśmy, w której żyjemy. Dużym zagrożeniem w malowaniu, i ja to przez cały czas czuję, mało tego, to jest taka jakby nieustanna walka, jakiś taki spór o to, złą podpowiedzią w malarstwie, ale i w każdej sztuce, jest taki niedobry sentymentalizm. I powiem szczerze, że przy malowaniu portretów z tym musiałem jakby najbardziej się borykać, żeby namalować taką najprawdziwszą prawdę, ale również malarską, żeby ten element plastyczny jakby przemówił i to w sposób uniwersalny, żeby to była w pewnym momencie i moja mama, ale jednocześnie matka matek za pomocą malarstwa. Tak jak z rzeką Bóg. Ja w pewnym momencie właśnie po tych doświadczeniach malowania mamy w jednym miejscu, w naszej kuchni, w wiejskim, skromnym domu, czy tam w stodole, w tej mojej pracowni, to było jedno miejsce i nagle się okazuje, że ja z tego miejsca, tak jak z zatrzymania się w jednym miejscu nad rzeką Bóg, to jest miejsce Sugry, niedaleko Kodnia, że ja wtedy dopiero zobaczyłem o wiele więcej, jak się zatrzymałem, a to życie jakby upływało, upływa, mija i stąd w tym takim milczącym zatrzymaniu staram się zobaczyć coraz więcej niuansów i się okazuje, że wówczas świat się jawi o wiele bardziej bogaty właśnie w tej różnorodności, w tych bardzo często drobiazgach, które omijamy i jakby podchodzimy do nich mimochodem. Okazuje się nawet czasami ta niedawno taka zaobserwowana mrówka, która chce żyć i która jakby wychodzi na powierzchnię Ziemi, nagle się okazuje, że to jest taka no, niezwykła tajemnica i istota życia, że to wciąż trwa, że to żyje. I chciałoby się, żeby właśnie w malarstwie poprzez to takie przez cały czas jakby dotykanie tych zmian, czasami bardzo nieznacznych, zniuansowanych, ale żeby w jakiś sposób w malarstwie, tak jak w portretowaniu człowieka, mojej mamy, żeby się pojawiła ostatecznie w tym całym wachlarzu, w tej ilości, nawet ilości, jakaś taka próba zobaczenia tego, jak to z tym jest, jak z upływającą rzeką, której w sposób stały, jakby taki jednoznaczny nie da się namalować. Dopiero poprzez jakby wielość jej wizerunków możemy powiedzieć, że ta rzeka w jakiś sposób może ewentualnie, z nadzieją dla mnie, zaistnieć na obrazach. Panie profesorze, skoro zaczęliśmy mówić już o samym warsztacie i samym sposobie malowania, jest pan moim zdaniem bardzo trudnym do określenia artystą. Pański styl, te długie pociągnięcia pędzla. Jacy malarze pana inspirowali? Rembrandt, Hals? No, bardzo, bardzo trafnie pan wymienia te moje takie fascynacje, również Vermeer, Velázquez. To są mistrzowie, których się uczyłem i przez cały czas się uczę. Konrad Krzyżanowski uważam jest jednym z genialniejszych polskich malarzy. Właściwie taki nawet niezbyt dobrze w tej chwili znany. Już nie mówiąc o artystach Dalekiego Wschodu, ostatnie lata bardzo mnie fascynuje Hokusai, japoński malarz, znakomity. Panie profesorze, to co na mnie robi jeszcze wielkie wrażenie, ilość wystaw, miejsc, największe galerie na świecie, a jednocześnie wystawia pan swoje obrazy, swoją sztukę w bardzo małych galerijkach, małych miejscach, właśnie na Podlasiu czy w innych regionach Polski. Trzeba mieć chyba wielki szacunek do każdego, i tego dużego, i małego miejsca, i tego świata, i do tych dwóch obrót, z których pan wyszedł. Proszę pana, no bardzo trafnie pan to zauważył i ja oczywiście w sposób jednoznaczny odpowiadam, że wszędzie są wrażliwi ludzie, a może nawet, oczywiście nie deprecjonując takich ważnych ośrodków czy galerii, ale może w tych małych miejscowościach ci ludzie czekają szczególnie, niektórzy oczywiście, na sztukę i wszędzie są wrażliwi, naprawdę, dlatego, no, proszę pana, ja kocham ludzi, tak jak moi rodzice mnie w jakiś sposób ukształtowali, pewnie się jakoś tam dołożyła do tego moja jakaś taka natura. Lubię ludzi, ale nie dlatego, że tak sobie górnolotnie znowu, tylko lubię słuchać ludzi. Ja poprzez ludzi, którzy odbierają moje obrazy, opowiadają mi o tym, jakie one są, ja tak naprawdę uczę się tego jakby od nowa, co maluję. To, co maluję, to jest w gruncie rzeczy intuicyjna taka potrzeba. Natomiast dopiero poprzez odbiór innych, jak gdyby się upewniam, umacniam, że jestem po prostu na dobrej drodze, bo jeżeli obraz na kogoś zadziała i właśnie niezależnie, czy w jakiejś takiej dużej, większej miejscowości, czy w małym ośrodku, to jest przepiękne dla malarza. No to po prostu to jest potwierdzenie, że jednak może coś w tym jest. Na koniec, ponieważ czas nas niestety ogranicza, zapytam, jak właśnie wygląda dzisiaj pańska działalność wystawiennicza? Aktualnie mam bardzo ważną wystawę, już po raz trzeci lub czwarty nawet, w galerii Atak, pana Krzysztofa Musiała, znakomitego kolekcjonera na ulicy Mazowieckiej w Warszawie. A drugą wystawę już od jesieni mam, tak zwaną jubileuszową, w Muzeum Południowego Podlasia. Była to dla mnie niespodzianka, jeśli chodzi o ekspozycję. Tam jest około 120 obiektów, że tak powiem, bo są różne rzeczy, nawet i płaskorzeźby, i rysunki, szkice. No jestem bardzo zadowolony. Proszę pana, no cieszę się, że tyle się dzieje, że się mogę podzielić i że ludzie mają w tym jakąś taką frajdę. Zapraszamy wszystkich. Ja, panie profesorze, dziękuję bardzo za to, że poświęcił nam pan ten czas i mogliśmy porozmawiać na temat tego reportażu i właśnie w tym miejscu pozwolę sobie zaprosić wszystkich słuchaczy do wysłuchania portretu matki i tak jak pan przepięknie te portrety malował pędzlem, tak tutaj pani Anna namalowała ten portret dźwiękiem. Szczególnie pięknie dziękuję w ten szczególnie ważny czas. Zdrowych, spokojnych świąt, panie profesorze. Wzajemnie, bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję. Reportaż w Trójce. Mama wywierciła dziurę podwójną. Klucz po prostu. Kowal zwykle to robił, że jakby ewentualnie ktoś przyszedł i niepożądany się chciał dostać, to wkłada ten klucz w inną dziurę i nie otwiera. Trzeba wiedzieć, w którą. Dzieciaki moje już tego nie otworzą. Nawet sam mam kłopot. O, teraz dopiero. Już. Ta kuchnia kiedyś była bardziej rozświetlona, nie było tej rozłożystej lipy, która w tej chwili tworzy taki wspaniały cień, szczególnie na te właśnie bardzo upalne dni. I ojciec, pracując poza Dąchobrodami, przywiózł dwa drzewa właśnie takie młode, lipowe. Postanowili z moją mamą tutaj zasadzić właśnie przy domu. To taki dla mnie ma troszeczkę nawet symboliczny właśnie wymiar. I proszę panią, i ta wielka kuchnia, teraz po tylu latach zrozumiałem, że ona była jakimś takim ważnym miejscem, bardzo przyjaznym, gdzie po prostu ludzie przychodzili na tak zwane wieczorki, zasiadali i opowiadali różnego rodzaju sobie historie, wzięte właśnie z takiej zwykłej potoczności, jak się uprawia ziemię, o jakiej porze, ale również i z tego świata takiego nawet poetyckiego, ludzkiego, kiedy opowiadano sobie baśnie, gdzie straszy, gdzie jest przyjemnie, gdzie coś się odbyło ważnego właśnie historycznie. Tu się przyznasz, dom przewaliło wiele ciekawych postaci. Dawniej to była właśnie taka sala ludowa, remiza strażacka, gdzie się odbywały różnego rodzaju jakieś imprezy, głównie zabawy taneczne. To też mi te dźwięki towarzyszyły przez cały czas. No cóż, po sąsiedzku, więc prawie jak w domu. U nas zwykle była szatnia w domu i się ludzie przebierali i matka zawsze albo coś ugotowała, albo właśnie tam pomogła w czymś. Tak z wizyty na wizytę się to wszystko odbywało. Teraz czasami jak tutaj przyjeżdżam, doznaję takiego właśnie przykrego uczucia, kiedy człowiek jest w zasadzie bezradny, taki bezsilny i chciałoby się nawet krzyczeć. Niestety cisza, jeśli rozmawiamy, to tylko z kimś, kto właśnie wstąpi, ale coraz już rzadziej. Właściwie budynki, przedmioty różnego rodzaju, one sobie stoją bez ruchu, już nie przemówią. Jednak do tego wszystkiego potrzebny jest człowiek, potrzebny jest ruch, potrzebne jest po prostu życie. Mama tutaj mieszkała do niedawna sama. Chciała tu po prostu pozostać i nigdzie się nie ruszać, jeśli chcieliśmy ją zabrać gdzieś, gdzie by miała wygodniej, gdzie by można się ją było opiekować. Zawsze były w związku z tym jakieś takie duże konflikty, duży jej opór. No tak to jest z ludźmi, którzy całe życie są w jednym miejscu i wyrywanie ich, nie wiem, czy w ogóle ma jakikolwiek sens. No ale cóż, zdarzyło się tak, że ostatnio mama właśnie zachorowała na tyle, że trzeba się ją opiekować. Role się jakby odwróciły. Teraz my się nią zajmujemy. Ona w tym momencie jest taka bardzo bezbronna. Nawet powiem wzruszająco bezbronna. Właściwie nie ma nadziei, że wróci do tego miejsca. I teraz, jak tutaj jej nie mam, jest u mojej siostry daleko stąd, to jaśniej widzę jakby tą jej rolę, jej historię wpisaną właśnie w to miejsce. Synu, w dobrym wytrzymać to nie jest rzecz, ale wytrzymaj w złym, aby być człowiekiem, to jest wielkie coś. O, to jego wszystko takie malarstwo, fura z gnoju, a to ojciec. To jego cały katalog. to jego dziadek, to ojca ojciec. O. Od maleńkiego. Rysował, malował tego wszystkiego, ale to wiadomo, jak to na wsi. Kto tam wiedział, że on gdzieś się dostanie, że artystą będzie? Kto by tam nawet przez głowę nikomu by nie przeszło, wie pani, dosłownie. Bo to zdaje się na wsi. Teraz dostać się do szkoły, to wiadomo, jak trzeba. To wybitnie zdolnych trzeba, wie pani. Jak on szedł nawet i do Zamościa, zaszedł, to pierwszy rok tak się z niego tam nabijali, że ja myślałam, że tam nie wytrzyma, wie pani. Tak, mówię dosłownie, przysyła list, bo on był taki spokojny. Towarzystwa on nie miał, jedzie ze szkoły, to zawsze sam, tutaj z podstawowej, coś zamyślony. Przychodzi, to dla mnie tam pod jezioro ucieka i tam już sobie pomaluje, pomaluje, a ja zaraz do roboty gonię. Mówię, mamo, może mama dla mnie popozuje. Posiedzi, akurat siano kos, ja mam roboty pełną, jest Stasiu, ja usiądę, będę siedziała, a siano będzie mokło, czy jak? W żadnym wypadku, mówi, nie będę siedziała. Dosłownie. Moja mama nie ukrywała tego, ona zawsze myślała, że ja będę księdzem. No, siódma, ósma klasa, ale strasznie tam się wiłem przed tymi różnymi decyzjami i proszę panią, i na wsi do życia się podchodzi w sposób niezwykle praktyczny. Stąd te obawy, czy w takim zawodzie artystycznym jest możliwość również utrzymania, czy się da rada, szczególnie taki czysto artystyczny zawód, jak malarz, rzeźbiarz, prawda, czy grafik. Mama nie do końca pewnie rozumiała tego wszystkiego, ale przeczuwała, że to jest niezwykle trudno i potem się okazało, że byli inni moi koledzy, którzy wcześniej również poszli do liceum plastycznego w Zamościu. Jak naliczyliśmy, że to było kilkanaście osób. I była decyzja, jeszcze wsiadając do pociągu z Zamościa do Warszawy, że będę zdawał na Wydział Konserwacji. Żeby mieć zawód artystyczny, ale jednak dosyć konkretny, prawda? No i tak jechałem w tym pociągu, jechałem z moim kolegą i mieliśmy zdawać właśnie na Wydział Konserwacji, zresztą jeździliśmy tam na konsultacje. No ale proszę panią, tak już na wysokości Otwocka, tak nagle mi się coś zaczęło odmieniać. Jakieś takie pokusy zaczęły chodzić po głowie, a tuteczkę trzeba było złożyć, bo to już nad ranem, myśmy całą noc się wtedy jechało z Zamościa do Warszawy. I już w drodze, właściwie na dziedzińcu, w akademii, nagle coś mnie podkusiło i mówię koledze, wiesz co, nie będę zdawał na Wydział Konserwacji, zdaję na Wydział Malarstwa. Już właściwie w ostatniej chwili. No i jakoś tak się ułożyło, że egzamin zdałem nawet dosyć dobrze i dopiero jak wróciłem, to się rodzice dowiedzieli, no cóż, było już po fakcie, prawda? I do tej pory, gdzieś tam w głębi, mam takie poczucie, że to, że maluję, to nie jest do końca taką pełnowartościową pracą, pełnowartościowym zajęciem. Coś takiego jest. Gdzieś tam się być może we mnie odzywa ta natura chłopska, ten kult pracy na roli w naturze. Największa świętość. Tam w polu wierzba, przy wierzbie woda. Oj, tam stała Kasiuleńka, piękna i młoda. Otóż moje dzieciństwo, oprócz tych wszystkich bardzo pięknych takich historii, tych wszystkich przeżyć, które się wiązały właśnie z tym stołem tutaj w kuchni, to druga strona dzieciństwa to była bardzo przykra, tak jak dzieciaków na wsi, mianowicie praca, trud, znój. Człowiek był spocony, znużony, zły na cały świat i mi malowanie zawsze się kojarzyło z taką wolnością. Że ja po prostu mogę sam o tym decydować. I mam jedno atawistyczne nawet takie doznanie. Otóż stał słup taki elektryczno-telefoniczny u nas w ogrodzie. I ten słup, on zawsze miał taki swój niesamowity dźwięk poprzez to napięcie drutów, prawda? Ale on był dla mnie uosobieniem takiego innego świata i kontaktu jakby z innym światem, ponieważ Na tym słupie również były druty telefoniczne. A u nas tu mieszkała taka pani, która też troszeczkę nas wychowywała, jak matka z ojcem byli w polu, to ona się nami zajmowała. Taka pani, która była kierowniczką poczty i ona też czasami nam opowiadała o różnego rodzaju właśnie takich rozmowach telefonicznych, gdzieś daleko, nawet jeśli to było kilkanaście kilometrów, to już było szmat drogi dla nas. I to przy tym takim codziennym naszym znoju, przy tej codziennej pracy, kiedy musieliśmy pomagać rodzicom, to ten słup elektryczno-telegraficzny, to mi się kojarzył z czymś, co jest jakąś taką wolnością, ze światem odległym. I nawet jego zapach, kto wie, czy mi nie pomógł, że do tej pory bardzo lubię malować właśnie w technice olejnej. Dlatego, że on miał zapach terpentyny, właśnie takiej żywicy, którą się pokrywało, żeby po prostu robale nie zżarły, prawda? I to był smród nieprawdopodobny, ale zawsze mi się to kojarzyło z wolnością. Właśnie przy malowaniu takie bardzo przyjemne odczucie. To ganeczek nowy, prawda? Trawa tutaj na tych łąkach szczególnie nad Bugiem jest taka właśnie bujna, ponieważ ten ił, który zostawia po sobie rzeka, jest bardzo żyzny. No i z dalekiej Ukrainy właśnie płynie. Dlatego kwiecia jest dużo w czerwcu. Są kwieciste łąki jak dywany. No. To jest moje królestwo, stodoła właśnie. Zapach farb, znaczy terpentyny, oleju lnianego. Tu nawet jak jest zimno, rozpalam sobie tutaj taką kozę. Drzewo kupiłem od takiego bardzo ciekawego leśniczego, który jest wspaniałym artystą, fotografikiem tu w Adampolu. To sami artyści widzę właśnie. No. Ciągle jestem w drodze pomiędzy Warszawą a Dołhobrodami. Jak jestem w Warszawie, to bardzo mnie ciągnie tu do Dołhobród. Jak przyjeżdżam tutaj, to oczywiście czuję się tutaj bardzo swobodnie, wiele maluję, ale też pewne obowiązki znowu każą mi wracać właśnie do Warszawy i wtedy ze sobą zabieram te obrazy, które są tu rozpoczęte, tam kontynuuję. Nawet powiem, domalowuję, zmieniam. Także bardzo lubię również ten warszawski dystans do tego, co jest tutaj w Dołhobrodach. Tutaj mam taką część jeszcze właśnie całoroczną. O, w tej części całorocznej jest dosyć widno, bo z natury swojej stodoła oczywiście nie ma okien. Ale bardzo lubię tą przestrzeń, dlatego że te szpary w deskach, w balach, one tworzą taki osobliwy klimat, świecą. Są to fajne rytmy bardzo, ale sama przestrzeń stodoły, właściwie ta kubatura jej wielka, to jest taka dobra przestrzeń też do oglądania obrazów z dalekiej odległości. Ale teraz tutaj mam mieszka jeż w stodole. Nawet wczoraj, jak tu zapaliłem światło, wyszedł obrażony, że go obudziłem. No ale też tutaj za skroniec mieszka, nawet z rodzinką swoją. Mają tutaj właśnie bardzo spokojnie. Też stare skrzynie, które nawet jedną dostałem w prezencie od mojego modela Stasia Wawdyjuka. Jego już nie ma, a jego skrzynia stara rodowa, jego skrzynia chłopska jeszcze jest. Właściwie taki wielki kuferek, w którym na początku się trzymało najcenniejsze rzeczy, ubrania, jakieś takie z lnu, z takiego samodziału tkane, później jakieś takie wełniane, różne inne rzeczy. On na końcu właściwie trzymał w niej zboże. Ja w tej skrzyni w tej chwili mam swoje farby. Bez jakiejś takiej wystawności. Jedyne co to mam, świetną sztalugę dostałem w prezencie. Taką bardzo fajną. Cały ten proces nawet malowania, on jest takim procesem, który wciąga właśnie. Nie wiem co powstanie, zawsze przeżywam białe płótno. I bojaźń przed tym białym płótnem jest naprawdę wielka. Ona mi całe życie towarzyszy. Myślałem, że to się kiedyś tego pozbędę, ale niestety nie. Żeby wyrazić w sposób jak najprostszy, jak najwięcej. Im mniej elementów, im oszczędniej, im lapidarniej, może tym lepiej, ale żeby to więcej wyrażało, żeby było bardziej pojemne. Tutaj w pracowni tej mojej zostały te najbardziej ostatnio malowane portrety mojej mamy. To są już takie twarze właśnie z taką schowaną gdzieś psychiką, ze schowaną uwagą, wyłącznie zewnętrzną. Ale świadkowie życia cały czas. No i koniecznie chciała zdać do Warszawy. No, mówię, mamo, nie przeżyję tego, o ile ja nie zdam na studia. A ja mówię, Stasiu, skąd, jak córkę trzeba było kształcić? Bo to oboje razem do szkoły poszli. No i on mówi, Stasiu, tam trzeba pieniędzy. 140 było podań, a 16 miejsc. Z jakiego powodu? Gdzie ty tam się dostaniesz? To nawet i mowy nie ma. On mówi, mamo, nie przeżyję tego. Ja, musi być prawda. O ile oni nie zobaczą we mnie talentu, to mówi, ja dosłownie nie wiem, co będzie. Ja jeszcze, mówi, pojadę do... No tylko zapomniałam, gdzie. Tam dwuletnia pomaturalna. Tam jeden rok posiedzę, na drugi rok jeszcze raz będę próbować. Zaszła od sąsiada, pożyczyła. Tych 2000 jedź. No co? Nie ma nic. Pojechał pani. Aż mnie pali. Co 2000 w Warszawie przesiedzieć 2 tygodnie? Nic. No i ja już tak w niedzielę siedzę pod mieszkaniem. Myślę sobie, już chyba nie będzie. Pani idzie. Słyszę, furtka się odmyka. Chodzi na podwórko. A ja już siedziałam i plakałam, bo już tak na zapas. Wchodzi i mówi, teraz mama może powiedzieć, że ma studenta. Wie pani, to ja umało nie zemdrałam. Myślę sobie, z jakiego powodu? Co? To chyba cud jakiś stał się. Bo już nikogo nie znamy, dosłownie. Mówię, mamo, zdałam z wyróżnieniem. I od razu akademiki, wszystko, wszystko mam załatwione. No ja weszłam do mieszkania, pani jakiegoś szalu dostała. No wierzy pani, dostałam szalu. Myślę sobie, no to coś już niemożliwe. Zaraz poleciałam tam po męża, no przychodzę, on wszystko pokazuje, że wszystko bardzo dobrze. No i od tamtego czasu już zaczął malować. Mama zawsze była za mną. Jakiekolwiek by wybory nie były, to ona po prostu to szanowała i akceptowała czasem nawet w ciemno. I to jest właśnie bardzo piękne. To daje siłę i to daje takie poczucie, że człowiek w ogóle nie jest sam na świecie, że ta najbliższa osoba wierzy, prawda? To jest, uważam, taka najpiękniejsza forma przyjaźni. Taka najlepsza miłość między ludźmi. Mama jest osobą taką dosyć wylewną, jeśli chodzi o uczucia. Zwykle się całowała, bardzo życzliwa, więc ja tak samo jak przyjeżdżałem, zawsze się całowaliśmy, ja w rękę, zwykle z szacunku, ale przez całe życie, odkąd pamiętam, byliśmy nauczeni w ten sposób, że do rodziców mówiliśmy na wy, ze względu na szacunek. Nigdy nie powiedziałem w moim życiu ty do mojej mamy. I tak jest do tej pory. Mama zwykle, jak wyjeżdżałem, nawet na bardzo krótko, nawet tutaj 15 kilometrów do Włodawy, czy to z przyzwyczajenia, czy taka jej natura, zawsze popłakiwała, żeby to było bezpiecznie, zawsze z jakąś taką troską i z takim niesamowitym, bardzo pięknym uczuciem, które mnie ciągle krępowało, że ona w zasadzie mnie i mojej siostrze oddała całe swoje życie. Jakby to jej życie w ogóle nie było ważne, że ona jest na usługach naszych światów. Tyle, ile mam siły, to zawsze podołam, żebyśmy się o nic nie martwili, dopóki ona jest tutaj, dopóki żyje, to żebyśmy byli spokojni. Wszystko dla swoich dzieci, później dla wnuków. Cały czas miałem takie uczucie, że mi się takie coś aż tyle właściwie nie należy. Być może stąd się wzięło moje malowanie jej wizerunku. I w zasadzie już od ponad 20 lat, na samym początku z braku czasu na przykład sąsiadów, którzy nie mieli czasu, żeby mi popozować. Zacząłem też i ją malować. I dlatego też to nasze uczucie wzajemne, moje do niej, jej do mnie, to było właściwie największą przeszkodą w moim malowaniu. Dlatego, że to cały czas była taka moja walka, żeby na portretach było jak najmniej sentymentalizmu. Sentymentalizm zwykle jest dosyć płaski, zwykle zbyt gładki, prawda? I tak starałem się nawet gdzieś okopać w takim moim brutalizmie formy, żeby to zrobić w sposób taki bezwzględnie prawdziwy, brutalny. Nawet czasem nawet może przesadzałem, na co się ona krzywiła, bo nie do końca lubiła to, co maluje, ale z wielkim uszanowaniem, z wielką satysfakcją, popłakując na wystawach, pewnie ze wzruszenia, że takie coś się oglądało. A on się krył z tym wszystkim. Jak poszedł, wie pani, do Zamościa, to w Zamościu dosłownie, że mówi, przysyła jeden list, nawet może gdzieś mam jeszcze ten list. Bo ja takie coś ważniejsze to wszystko chowam. Odmyślę sobie, kiedy sobie poczytam. Tak się z niego tam nabijali, że już nie wytrzymam, mówi dalej. No ale ja wszystko dla niego pisałam tak, że synu, w dobrym wytrzymać to nie jest rzecz. Ale wytrzymaj w złym, aby być człowiekiem, to jest wielkie coś. I nie wiem, może to moje te słowa tak. I jak zajadę, i już widzę, że już troszeczkę jakaś. Może mamo wytrzymam, może wytrzymam. No i pierwszy rok było najgorzej, a potem to już. Ale wie pani tak, że w Zamościu to ostatni rok, jak już zajechałam na ostatnie wywiadówki, to oni dla mnie tam mówili, mówi pani może szczycić się takim synem. To ja popłakałam się. Dosłownie. Głowa mojego takiego jednego z ważniejszych modeli to jest Stasio Wawdejuk, który tutaj mieszkał obok nas, był takim bardzo bliskim sąsiadem i który był stałym wywalcem u nas w domu. Moja sąsiadka, starsza pani, która przychodziła do mojej mamy na różnego rodzaju tutaj pogaduszki siadały, ją tu malowałem, była bardzo skrępowana. Jeden, jedyny portret, który jej namalowałem, to mama ją zagadywała i w takim uśpieniu troszeczkę jej czujności ją namalowałem. Tu z takim pochyłym drzewem też, a tutaj miałem taką niesamowitą ze Stasiem Wawdyjukiem przygodę. Otóż na początku lat 90. miałem propozycję wystawy właśnie w takiej galerii w Toronto. Pojechałem zresztą tam, to podróż taka mojego życia, wtedy też i byłem w Nowym Jorku, w ogóle oglądałem różnych wiele ciekawych miejsc. Wróciłem po tej podróży i pamiętam pierwsza wizyta Stasia, który tu przyszedł do mnie, ja już w stodole tutaj malowałem. I w pewnym momencie zacząłem malować jego portret, maluję, ale on się tak zaczął jakoś tak kręcić dziwnie i tak widziałem w nim takie jedno wielkie skrępowanie. Policzki nabierały coraz więcej krwi, jakieś takie duże napięcie. W ogóle coś się tam zaczęło w nim dziać takiego. I ja malując ten portret w pewnym momencie tak mimochodem zapytałem Stasiu, no co ci tam jest, o co ci tam chodzi? I on tak mówi, a czy mogę o coś ciebie zapytać? Powiedz ty mi, jak to jest, jak się leci samolotem? I jakoś tak wtedy mi się wydał takim człowiekiem, który gdzieś jest pochłonięty właśnie takimi marzeniami bardzo śmiałymi, kiedy sobie pewne rzeczy wyobraża. I wtedy właśnie mu domalowałem właśnie takie kosy, które gdzieś wiążą go tu ze światem, ale jednocześnie te buciory, takie gumiaki, które umazane często gnojem albo taką trawą zeschłą, trzymają go tutaj przy ziemi. Bo te kosy to są jak skrzydła, to jest rodzaj takiego skrzydła, które nie wiem, czy pomaga ulecieć. Być może jak się fantazyjnie kosi, to tak. Na pewno ze 200 portretów jest namalowanych, ale ja tego nie liczę. Po prostu maluję, dlatego że z obrazu na obraz niejako oswajam to, że mama się zmienia, a z drugiej strony chciałbym namalować taki najbardziej przemawiający, najbardziej może nawet uniwersalny, najbardziej skrótowy, a jednocześnie najbardziej głęboki. Taki obraz obrazów. Nawet obraz matki, która jest źródłem wszystkiego właściwie, od której wszystko się zaczyna, która jest matką matek, która jest całym w jednym fakcie zjednoczonym właściwie macierzyństwem. Właściwie od tego się wszystko zaczyna, od tego się wszystko bierze. Czasami są takie kwiaty, które się na noc, prawda, zamykają. To taki może w życiu też ludzkim jest, że człowiek ma swoje pewne etapy, prawda, gdzie jest bardzo bujny, gdzie się otwiera, a potem gdzieś się tam kurczy, zakrywa, że jak choruje, ta uwaga jednocześnie się wtedy skupia na tym wszystkim. Gdzieś do tego świata zewnętrznego coraz mniej się otwieramy, prawda? No coś takiego jest. Ale ja to nieustannie maluję, dopóki jest, dopóki żyję, dopóki to życie trwa, nawet te bolesne momenty, wszystko ma ogromny sens. W tym jest jakaś wielka logika. Jakby z innej perspektywy, jakby nawet z pozycji istnienia wieczności. W końcu odejdziemy, umrzemy. Być może nawet babcia była potrzebna dla mojego syna, dla mojego Przemka, który musiał się dowiedzieć, jak to jest ze starym człowiekiem, jak to będzie z każdym z nas, prawda? Przecież my przez całe życie tak naprawdę myślimy o tym, co ten kres, co ta graniczność spowoduje. Co to jest nawet ta graniczność, prawda? Synu, w dobrym wytrzymać to nie jest rzecz, ale wytrzymaj w złym, aby być człowiekiem, to jest wielkie coś. Można by coś powiedzieć. No ładnie. Wzrok teraz idzie tam na podwórko. Tam wnuk stoi. Przemek. Mama. No teraz jest inaczej niż 30 lat temu. Jak była nagrywana audycja, mama wtedy miała taki bardzo młody, śpiewny głos. Jak prosto z chóru kościelnego, gdzie zawsze śpiewała. Mama, może wyjdziemy chociaż na trochę. Chociaż spróbujemy troszeczkę jeszcze wyjść, zobaczyć jeszcze tego świata, bo to już ostatnie chwile, zaraz z powrotem wracamy. No. Był to reportaż Portret matki Anny Kaczkowskiej, a moim Państwa gościem był, przypomnę, profesor Stanisław Baj, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzisiaj żegna się, życząc radosnych, rodzinnych świąt wielkanocnych, Jacek Pietrasik. Audycję realizował Michał Jakubik. Do miłego usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności, mif.gov.pl w zakładce OPP.